Oui. Oh. Hola. Mira, ¿sí está tu mamá? Pues nada. Ahí está mi mamá. La mía, bella. Porque ni siquiera escribía. ¿Te lo vi, padre? Hola. Hola. Hola. ¡Jingle! No entiendo nada. Alors, mesdemoiselles, bonjour. Je ne vous parlerai ni catalan ni espagnol, je suis bien désolé. Mais on est ultra heureux que vous soyez là, parce que c'est un séminaire sur la question de la radio et de l'enfance, avec l'histoire des contes. Et vous êtes là parce qu'avec votre institutrice et directrice de l'école, en fait, vous avez préparé quelque chose. Alors, au nom de tous les gens de ce séminaire, qui viennent de différents pays, puisque là, il y a des Français, des Slovènes, des Serbo-Croates, des Finlandais, des Grecs, des Italiens, des Espagnols, des Belges, l'Australie représentée aussi. Voilà. Et donc, on est vraiment très, très heureux que vous soyez là. Et à ce moment-là, ben, je veux bien une présentation. Merci beaucoup. Je vais vous expliquer un peu. Vous avez commenté que vous êtes très contents, mais ultra contents. Vous trouvez super que vous hagiez présenté comme voluntaris à expliquer les contes, à lire les contes. Diu que el públic està representat per molts de llocs del món. Hi ha australians, belgues, eslovens, francès, alemans, grecs, hi ha de molts països i que estan molt contents d'escoltar-vos. Molt bé. Bonjour, je m'appelle Ferrana Roldán, je suis la directrice de l'école Sant Jaume de Portbou. Je tiens d'abord à remercier pour l'invitation de cet événement. Nous sommes très heureux de participer au séminaire Walter Benjamin, Radio et Enfance. De notre école, 5 élèves volontaires ont préparé 3 histoires, une légende et une fable. Premièrement, Lucia, de 4e année, lira en catalan l'histoire de 4 animaux faisant une compétition pour savoir qui c'est le plus courageux. À continuation, Micaela, aussi de 4e, lira en espagnol l'histoire d'un bébé qui doit décider s'il vaut la peine de naître dans un monde de guerre et d'inégalité. Après, Chloé, 4e, récitera en catalan une histoire qui est un hommage à tous les enfants et peuples qui souffrent avec l'espoir et le désir de ne plus jamais souffrir. Ensuite, Alexia, de 5e, lira en catalan une légende de la région. La légende raconte l'histoire d'une comtesse très gaspilleuse. Et pour finir, Isra, de 6e, récitera en français une fable bien connue. Merci. On espère que ça va vous plaire. Merci. Hola, me llamo Lucía, tengo 9 años y vivo en Portbou. Hoy os diré que valen. A la vora de l'estany es van trobar el ratolí, el cargol, la granota i el pardal. El ratolí hi va arribar perquè no se li va acudir cap altre lloc on anar. El cargol hi va anar perquè va veure el ratolí. La granota els va veure i els va anar a trobar d'un salt. I el pardal s'hi va acostar per saber què hi feien tots allà. Ai. Ja que ens hem trobat, podríem fer alguna cosa, va dir el ratolí. Sí, sí, però què? Va preguntar el pardal. Els altres van moure el cap, tot preguntant-se. I ara què fem, finalment? La granota va proposar. Farem una competició. A veure qui de nosaltres és el més valent. Molt bona idea. Tots van aplaudir la idea de la granota. Una amb les potes, l'altra amb les ales i el tercer amb les antenes. El ratolí es va oferir començar, jo aniré bussejant fins a l'altra riba de l'estany. I tornaré, sense sortir de l'aigua. Croac, això no té res a veure amb ser valent, va dir la granota decebuda. Això ho faig jo, per saber-m'ho bé. Però jo no sóc una granota, va dir el ratolí, mig ofès. Per a un ratolí, això és una bogeria. Està bé, va dir el pardal, tot calmant-nos. A veure, prova de fer-ho. El ratolí es va preparar. Va respirar profundament, va agafar aire amb totes les seves forces. Es va llançar a l'aigua i va desaparèixer. Va anar fins a l'altra riba i després va tornar. Finalment, el ratolí va sortir a la superfície, tremolant. La granota el va ajudar a sortir de l'aigua. Que valent! Ets un bus fantàstic! Li va dir, felicitant-lo. Tots van aplaudir. Una amb els dits palmats, l'altra amb les ales i el tercer amb les antenes. Després va ser el torn de la granota. Doncs jo avui no em cruspiré cap mosquit ni cap mosca per emprenyadora que sigui, va dir. Em menjaré un nenúfar tot sencer. Però això no té pas res a veure amb la valentia, va dir el cargol decebut. Jo menjo verdures cada dia. Tu sí, perquè ets un cargol, va dir la granota, tota ofesa. Però per a mi, que sóc una granota, això requereix un gran valor. Està bé, va dir el ratolí, tot tranquil·litzant-los. Au, va, granota, doncs fes-ho. La granota va saltar a l'estany. Va buscar el nenúfar més gros de tots i se'l va empassar sense. Després de la darrera mossegada, el cargol el va felicitar. Que valenta! Això ha estat veritablement especial. Tots van aplaudir, un amb les potes, l'altre amb les ales i el tercer amb les antenes. A continuació va ser el torn del cargol. Doncs jo sortiré de casa meva. Faré una volta sencera entorn de la meva closca i després hi tornaré a entrar. Per això no cal ser valent, jo vaig trencar la closca de l'ou el dia que vaig néixer i mai més no hi he tornat, va dir el pardal decebut. El cargol es va amagar dins la closca, tot trist. Està bé, va dir el ratolí, comprensiu. Un ou no és la closca d'un cargol. Au, va, cargol, hem de marxar. Que valent! Mai no havia vist res igual, va dir el pardal bocabadat. Tots van aplaudir, un amb les ales, l'altre amb els dits palmats i el tercer amb les potes. Tots es van quedar mirant, encuriosi. El pardal, ja sabem que els pardals són agosarats i valents. I tots tres tenien curiositat per saber què faria el pardal. Ara jo no faré res. Tots tres es van quedar en silenci i tot d'una el ratolí ho va comprendre. Després, la granota i el cargol també ho van atendre i tots van dir molt contents. Sí, això sí que té mèrit, això és ser valent. Aquest conte s'ha acabat. Hola, sóc la Mícar, sóc de Paru i tinc 9 anys i ara les vull contar el cuento de Habría que. El niño estaba sentado en su isla, miraba al mundo y reflexionaba. El niño vio las guerras y se dijo, habría que pintar de colores los uniformes de los soldados y de sus cañones y fusibles, hacer ramas para los pájaros y flautas para los pastores. El niño vio el hambre y se dijo, habría que atrapar las nubes con un lazo y hacerlas llover sobre los desiertos y habría que llenar los cauces de los ríos de agua y de leche. El niño vio la miseria y se dijo, habría que aprender a sumar, a restar y a multiplicar y después a dividir. Habría que compartir el dinero, el pan, el aire y la tierra. El niño vio a los poderosos comer, dar órdenes, proclamar y decrear. Y se dijo que habría que abrirles los ojos o expulsarles. El niño vio el mar y se dijo, habría que limpiarlo y después sentarse enfrente de él solo para soñar. El niño vio los bosques y se dijo, sería bueno pasear, aventurarse entre ellos y escribir historias en las que perderse y tumbarse sobre la tierra, la hierba, a escucharlas. El niño vio las lágrimas y se dijo que habría que aprender a abrazarse, a no tener miedo a los besos. Habría que aprender a decir te quiero, aún sin haberlo escuchado jamás. El niño levantó la cabeza, vio la luna con una bandera plantada en su frente y se dijo, habría que arrancársela y después pedir perdón. El niño miró el mundo por última vez desde su isla y entonces decidió nacer. Y este cuento se ha acabado. Hola, sóc la Chloe, tinc 8 anys, 9 anys i visc a Portbou i us llegiré el conte del nen Estel. Fa anys, en un país ric, un boig va obligar els qui considerava diferents a dur un estel de 6 puntes. Però hi havia un nen que no sabia que ell era un estel i li ho van fer saber. Al principi li va agradar i fins i tot se'n va sentir orgullós. Li va semblar que estava bé allò de ser un nen estel, però aquell estel tenia massa puntes. I aleshores el nen Estel va començar a tenir vergonya. Com més vergonya tenia, més gran es feia l'Estel. I al cap d'un moment el nen ja no es veia, tan sols es podia veure l'Estel que portava. Al seu voltant els altres Estels corrien amunt i avall molt espantats, perquè els caçadors d'estels s'acostaven. Un dia, els caçadors van agafar els estels i se'ls van emportar en uns trens negres. I el nen va veure com els grans estels pare, els dolços estels mare i els estels més petits s'enlairaven cap a la nit i s'apagaven. El nen estel va replegar les seves puntes i va provar d'amagar tota la llum que tenia dins. Va fer com si ja no fos un estel. I de sobte ja no va semblar un nen. Va estar amagat molt de temps. A fora tot era molt fosc i a dins també. A la fi, la nit es va acabar i el nen va poder sortir. A fora feia un temps preciós. però estava ben sol, perquè els estels fugaços no havien tornat. Per sort, hi havia gent nova al seu voltant. Eren una mica sols i una mica estels. Li van ensenyar de viure de nou, a la llum del dia. Ara, anem sap que és un estel i brilla. Hola, em dic Alexia. Hola, em dic Alexia, tinc 9 anys i avui llegiré el conte de la comtessa de Carmençó. Fa molt i molt de temps, en un poblet empordanès, hi havia una gran dama, la comtessa de Carmençó. Però no us penséssiu pas que aquesta senyora vivia al mig del poble. No, vivia en un castell que hi era a la vora del camí real, no hi gaire llum del poble. El castell de Carmençó era dels més bonics que s'havien vist mai, amb torres, muralles i grans salons amb tapissos. Vaja tot un senyor castell. Mireu com n'era d'important i rica la comtessa que per tot arreu es cantava aquesta cançó. De Baicaire a Requesens, des de Roses a Navata, tots els rius li pagarem 100 i els molius li duen plata. Des de molt antic, la gent de la contrada creia que el castell de Carmençó estava encantat i que a més de viure i que a més de veure-hi la comtessa i tot el seu seguici dels de servents i soldats hi habitava una cabra que era tot d'or. Però de fet ningú no l'havia vist mai perquè deien que la cabra s'amagava just a sota del castell en una cova molt fonda. Però continuem la nostra història. La comtessa ja de petita s'havia acostumat a vestir el bo i el millor, a dormir gairebé a tot hora i sobretot a menjar molt i molt i de les viandes més escollides que us pugueu imaginar. I no us penséssiu pas que ara que ja era gran havia canviat. No, tot el contrari. Era més presumida, més poca-solta i més mandrosa que abans. I no en parlem de com li agradava menjar els plats més refinats. El cuiner preparava cada dia a la comtessa tot un seguit de plats de les millors viandes. Sí, sí, d'aquelles que li agradava tant, totes ben guarnissades amb unes postres verdides de crema, nata i xocolata. Però un dia, d'entre aquesta abundància de menjar, en sobresortia un platet petit amb una exquisidesa que la senyora no ha vist mai. El va examinar i va dir: «Cuiner, què és aquest plat tan petit que m'has preparat?» «Senyora, és el menjar més suculent que es pot oferir a una persona», va explicar el cuiner. «És una delícia de reis i príncip. Tasteu-lo i veurem que no heu menjat mai una cosa tan bona. I tant que el tastaré ara mateix», va exclamar la comtessa amb golafreria. Va agafar amb la cullera un xic d'aquell menjar, se'l va ficar a la boca, el va saborir i quan se'l va haver empassat va exclamar: «Oh, tenies raó, cuiner, és el més exquisit que he tastat mai. Digue'm de seguida el nom d'aquest menjar tan bo». És molt dolor, senyora, va revelar el cuiner amb gran solemnitat. Doncs a partir d'avui vull que cada dia me'n preparis un plat, ordena la comtessa. Però el cuiner, que a més era molt savi, va respondre: senyora comtessa, deixeu-me dir-vos que aquells que coneixen el passat expliquen que Alfonso, rei dels perses i emperador dels grecs, va perdre tots els seus exèrcits i els seus reialmes perquè només menjava moll de l'os. La comtessa va mirar el cuiner fixament i li va contestar enfadada: romansos, que no saps qui sóc jo, sóc la comtessa de Carmansó, la dona més rica d'aquestes contrades, i t'ordeno que facis el que he dit. El cuiner, que sabia que quan la comtessa s'enfadava era d'allò més terrible, va baixar al camp i va dir: sí, senyora, com vos maneu. Van passar els dies i les setmanes i cada dia a pat la comtessa es menjava un plat de moll de l'os. Però va arribar un dia que el cuiner no va poder comprar-ne més perquè ja no tenia diners. Des tan car com n'era el moll de l'os, així que es va plantar davant de la comtessa i li va dir: senyora, avui no podeu menjar el vostre plat preferit perquè ja fa dies que els cofres del castell estan buits. La comtessa, en sentir el que deia el cuiner, es va enfuriasmar de llumes i desesperada perquè sabia que tenia raó. Va arreplegar els vestits dels armaris, les joies i les pedres precioses del joier, els tapissos de les parets, els mobles de les habitacions i les cortines de les finestres, i ho va fer vendre tot al mercat. Així, amb els diners que en va treure, va poder tornar a menjar moll de l'os durant una temporada. Més ahir, ben aviat es van acabar també aquells diners. I el cuiner va haver de dir una altra vegada a la comtessa que no li podia servir aquell plat que li agradava tant. Quan la comtessa ho va sentir, va desesperar-se. Ja no tenia diners ni tampoc res que pogués vendre, tret dels terrers. I el castell, tant i tant, va perdre el seny que va fer tallar tots els arbres dels seus boscos i va fer lenya i vendre-la, i així podia comprar un xic més d'aquella menjar que desitjava tant. Però aquesta vegada no en va tenir ni per 7 dies. Després es va vendre les terres fins que ja només li quedava el castell. Què seria capaç de fer? Aleshores, la comtessa va recordar aquella llegenda que havia sentit contar des de petita, que el castell estava encantat i que a sota hi vivia una cabra d'or. D'or, els ulls se li van obrir com taronges i va manar als seus soldats que comencessin a desmuntar el castell pedra a pedra, fins trobar on s'amagava la misteriosa cabra. Els soldats es varen mirar els uns als altres sense saber què fer, però finalment van obeir i van posar-se a derrocar el castell de Carmenzó. Quin munt de moll de l'os em podré comprar quan trobi la cabra d'or, pensava la comtessa. Els soldats anaven desballestant el castell. Primer van treure les teules, després els cairats i tot seguit les parets, però va arribar un moment que els soldats marxaven perquè la comtessa ja no els pagava el sou i finalment es va quedar sense ningú. Fins i tot se'n va anar el cuiner que li preparava el moll de l'os. I així va ser que la comtessa, abans tan presumida, sempre tan vestida i tan arrogant, va acabar abrigada amb quatre parracs bruts i despentinada i sense tenir ni un sostre on protegir-se de la pluja i d'aquell vent tan fred i tan fort que és la tramuntana. La comtessa feia de captaire i anava de porta en porta per tot el poble demanant un xic de menjar. Tant li era que li donessin ni que fos un rosegó de pa sec. Pensava tanta gana. Però vet aquí que un dia en una casa del poble es varen compartir d'aquella pobra dona que feia tants de dies que no menjava i li van donar un bol amb un xic de pa amb nous. Ella va començar a menjar i ho va trobar tan deliciós que va exclamar en veu alta: «Oh, això sí que és més, molt més bo que no pas aquell molt de l'os». I quan s'ho va haver acabat tot, va començar a plorar i tot caminant va dir unes paraules que sempre més es recordaran. Per haver ignorat un dia que el pa amb nous era millor, vaig perdre la senyoria del castell de Carmenzó. Així, si mai aneu a l'Empordà, podreu veure encara el castell de Carmenzó, tal i com el varen deixar quan el varen desmuntar per buscar-la a la cabra d'or. Veure també que hi ha pocs arbres perquè, com ja sabeu, la comtessa els va fer tallar tots. Si quan sou al poble bufa la tramuntana, encara podreu sentir la veu de la comtessa, que es queixa per haver perdut diners, les terres, el castell i ai, orgull. Bonjour, je m'appelle Isra Reit, j'ai 11 ans et je suis en 6e année primaire. Aujourd'hui, je vais vous lire une fable qui s'appelle « Le corbeau et le renard ». Il était une fois un grand corbeau noir. Il habitait un joli bois près d'une petite rivière. Dans ce joli bois habitait aussi un petit renard qui était très malin. Un bon jour, le grand corbeau noir avait faim. Il a décidé de chercher quelque chose à manger à côté de la petite rivière. Il a vu un bon morceau de bon fromage par terre. Quelle chance! Il est descendu vite et il a pris le fromage dans son bec noir. Il était très content. Il tenait le grand morceau dans son bec de bon fromage. Dans son bec, et il est retourné sur la branche de son bel arbre pour le manger. En même temps, le petit renard malin s'approchait de l'arbre. Lui aussi, il avait faim. Le fromage sentait très bon. « Bonjour, monsieur Corbeau », a dit le petit renard. « Vous êtes très jolie aujourd'hui. Vous me semblez vraiment beau. J'imagine que votre voix est aussi belle que votre plumage. Vous êtes maintenant le phénix de ce petit bois. À ces mots, le grand corbeau noir se sentait très heureux. Il était vraiment fier. Il était sûr qu'il avait une très belle voix. Pour montrer sa belle voix, il a ouvert son bec noir et chanté une jolie chanson. Bien sûr, le fromage est tombé par terre. Tout de suite, le petit renard malin a saisi le grand morceau de bon fromage. Il a tout mangé. C'était délicieux. Il était très content. Il a regardé le grand corbeau noir d'un air sage et il a dit « Merci beaucoup, monsieur corbeau. Vous êtes très gentil, mais vous êtes aussi très bête. Vous ne savez pas que les flatteurs comme moi vivent bien parce qu'il y a toujours des personnes comme toi qui les écoutent. Cette leçon vaut bien un morceau de bon fromage, n'est-ce pas ?» Le grand corbeau noir se sentait honteux et gêné. « Zut, maintenant je n'ai pas de dîner et j'ai toujours faim. » Décidément, ce petit renard malin a raison. Je ne vais jamais plus écouter les flatteurs. Il s'est juré et surtout pas les petits renards malins. Et il est parti rechercher son dîner. Fin. On refait un tour des prénoms. Ah, Lucia. Merci, Lucia. Mikala. Merci, Mikala. Léa. Alexia? Léa, non, Chloé. Ah, Léa. Ah. Léa, c'est la sœur. La sœur, que c'était plus grande. C'était aussi ma élève. Alexia et Isra. Merci. De rien. Merci. Thank you.